مای هن توی یگان میده جهان من مای هن توی یگان میده جهان من خورشید من ستاره من کهکشان من خورشید من ستاره من کهکشان من وطن تو قلب منی و تو روح و ایمانم وطن تو قلب منی و تو روح و ایمانم چه دوست دارمت ای سرزمین ویرانم وطن به نام تو سوگند کز تمام جهان و غیر مهر تو عشق دگر نمیدانم و غیر مهر تو عشق دگر نمیدانم تو مهدی سر تا جای آسیا تو مدیاری و سر تا جای آسیا ای جاودان زمین من ای آسمان من ای جاودان زمین من ای آسمان من میهن توی یگان امید جهان من خورشید من ستاره من کهکشان من شرق و غرب و شمال و جنوب میهن من نوای وحدت دلها چو نغمه گر گردد نوای وحدت دلها چو نغمه گر گردد ز خاک خفته به خون وطن نهال امید دوباره سر زند و باز بار برگردد ای مده افتخار کرونا زمانه داده افتخاریم، قرون و زمان هستی من حقیقته، من گل ستان من هستی من حقیقته، من گل ستان من میهن توی جهان من خورشید من ستاره من که کشان